Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paula Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paula. Zer moduz? Ongi eta zu? Asteburu indartsua izan. Bai, hala izan da, bai. Oza, initz, Bai, hori da, hori da. Berehala aukera izango dugu dena hori mailen gainean plazaratzeko. Hori da. Ba, asteko Kontxako banderako bigarren jardunaldiarekin hasiko gara neskitan Oriok irabazi zuen eta mutiletan Urdaibaiek. Hondarribiak 5. eta 3. postu eskuratu zuen urrenez urren. Bidasoaren 8. garaipenaz ere mintzatuko gara izan ere hauek 35 eta 26 irabazi zuten Kangasen aurrean. Real Unionek berriz 8-3 galdu zuen atzo UD Logroñesaren aurka. Azkenik bertze kirolen errepasoare eginen dugu astelenero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hondarribiarra on elkarteko azken berriekin hasiko gara, aipatu dugun moduan atzo Kontxako banderako bigarren eta azken jardunalde ospatu zen eta bertan Orio izan zen garailean nesketan eta Urdaibai mutiletan. Aurreko igandeko eta atzoko denborak batuta nesketan Oriok 21 eta 14 denborarekin eraman zuen Kontxako bandera. Bigarren postuan Arraun lagunak sailkatu zen 21 eta 16ko denborarekin eta hirugarren postuan Donostiarra 21 eta 37koarekin. Hondarribiako neskak berriz 5. postuan sailkatu ziren 21 eta 48ko denbora egin ondotik. Mutiletan berriz Urdaibai izan zen garailea estropada ikaragarria egin ondotik baita denboraldi izugarria ere. 38 eta 47 minutu batu zituen guztira bi jardunalditan eta beraz Bermeora joan zen Kontxako bandera. Bigarren postuan Donostiarra sailkatu zen azkenean Hondarribiari postuak kenduz, 39 eta 13ko denbora egin zuten hauek eta azkenik 3. postuan Hondarribitarrak sailkatu ziren 39 eta 37ko denborarekin. Erran dezakegu traineru guztiek lan ona egin zutela, bereziki Orion esketan eta Urdaibai mutiletan, baina noski Hondarribiak egindako lana ere goraipatu behar dugu nola ez, eta ez bakarrik atzo eta aurreko igandean egindakoa, baizik eta demoraldi guztian zehar, bain eskek eta bain mutilek egin duten lana, Jean-Pierre. Bai, eta atzokoa Hondarribiko agintari batek sailkatze egunean bertan aipatu zuen, igandean hegazkin bat bezala ateratuko dira Urdaibaikoek. Bai. Hondarribiko agintari batek, Bai, bere eskarmentuaren gatik eta bere ezaguntasunaren gatik alde horretatik. Eta konfirmatu zen hori, bai. Konfirmatu zen. Hondarribia Raun elkarteak lehen igandean lana handi bat egin zuen, lehen txanda hortan, eta gero ba, Urdaibaiek erakutsi zuen Kontxara etorri zirela, ba, puskatzeko estropada eta bandera eramateko. Eta atzoko kontua gauza bera izan zen, uste zuten Hondarribiarrak bere abaguneak izango zituztela, menurik barrutikan astean zehar ikusi nituen bere agintariek eta entrenatzea oso lasai alde horretatik, ba, ziketien Urdaibai oso indartsu du zabilela, hori alde batetik eta Donostiarra bertan ere bere abaguneak izango zituela torrekuak bi, eta horrela konfirmatu zen, ato torrekua horretik lehen luzean jarri egin zen, eta bere aukerak izan zituen, baino ziabogatik aurrera Urdaibaiek bere maixota duzazuna erakutsi zuen, eta estropada zoragarri bat egin zuen, bai, eta hori bai, goraipatu behar da, eta onartu behar da Urdaibai aurretik ibili dela Kontxan, eta ligan ere bai. Beste kontua da ligako estropada, Getariako estropada. Hori beste kontua da. Bai. Ez du zer ikusirik. Baino, egia esan, ba, Kontxan zelkitzeko estropadan Matrix Hondarribia Raun elkarteak estropada zoragarri egin zuela eta aurretik joan zela, hoi segundo aurretik. Baino, hau erabakitzen da lehen igandean eta bigarren igandean. Bai. Eta hori gertatzen da. Atzo egoizia, asteko egoizia. Bai. Zaparra eta zapa, hori eta malau gradu. Bai. Minutuen agarlo guztietan, hori nabaritzen zen. Gertatzen dena, hasi zen goizia, neskekin, ura behera, bai. Baina ja apurka igotzen, ura gora egin zuen, mm-hmm. baina iraileko mareak biziagoa dira. Dai. Eta hor beti izaten da korronte bat, baina ez gara, hasiko hemen adierazten eta planoak egiten, baina mm-hmm. beti korronteak sortarazin du Donostia Arrantzale zarrak badakite aski ondo, zeba egitura, azpiko egitura berezia da. Eta korronte nahasi horiek, ba arazo batzuek planteatzen zuten hori gertatu zaion oso hurbil gerturatu zen da 3 segundoreken zigortu zuten bere txanda irabazi zuen baina azkenean zirbanari eman zioten garaipena eta Hondarribiak ezin izan zuen hasiera batetik puskatu egin zuen Urdaibaiek estropada eta pixkatik ialdik jo zuen Ipar Euskal Herriko haize hori, ego eta Ipar Euskal Herriko haize berezi hori etortzen dena, eta zuen eraginek izan, azkenean Urdaibarriek puskatu egin zuen, bai brankazta poparean ere, bai. Mm-hmm, bai. Eta hori kontutan hartuta, torrekuak, bai, mantendu egin zuen hor, aleginak egin zituzen Donostiarrek, bai, eta Hondarribiak azkenean ere alegina. Zen kale oberena, baino ez zuen eraginik izan, eta gero buelta oso komplikatua izaten da. Zuk uste duzu, zure aukerak izango dituzula, ziagoatik ez dara oso ondo ateratzen, eta ja, luzea, bigarren luzea, bai luzea egiten dela. Bai. Burua, zure palada bat, aurkariaren bost paladaik, uste duzu direla eta... segunduak erori inziran, eta hori gertatu zen. Alata guztiz, denboraldi zoragarria ari da egiten, bai, esaten dut oraindik, Hondarribia mm-hmm. Arraun kartea, eta hori kontutan hartuta, orain bi estropada izango dituzte. Eta Orea. Nesketan zer esan? Bai. Ikortesek aipatu izan dugu, neska hauekin, na, leku guztietara. Hori da, bai. Eta, bueno, edozein lekura joaten alda, bai, eta igotu egin dira, mm-hmm. datorren urtean beste kontu bat izango da, baino, kontxan ere, oso marka honak induzte, bai. Joan den igandean, eta bai, atzo ere, bai. Atzo beste kontu bat izan zen, Estibaliz bezala kaipatzen zigun, ba, disfrutatzeko etorri zirela, mm-hmm. eta hori egin zuten, eta azkenean, bosgarren. Bai, ez da, bai, marka bai. Txarra gola, ez ustez. Ez, ederki egin zuten, eta bai, ondo joan dela, ondo joan dela gauza. Bai. Astean zehar, pentsatzen dut, edo astean zehar, datorren astean Iker Korteseken laburpena edo bilduma bat egingo dugula, batean, mm-hmm. berarekin egongo lan, esken entrenatzailea da. Bai. Eta, bueno, hor hausnartuko dugu nola joan den denboraldia hori alde batetik. Mm-hmm. Oraindik gizonezkoetan, amaitu behar du denboraldia, eta bertan, hausnartuko dugu asteontan nola joan den. Nik uste du ja irauli diotela, Nik uste du ja mm-hmm. irauli diotela. Bai. Bai, buelta eman dieta. Bai. Bakite Urdaibai oso denboraldi ona egiten ari dira eta atzo hobeki amaitu zutela. Eta ja gaur astelena eta bihar berriz lanera berriz denboraldia amaitzeteko. Mm-hmm. Eta kiro ikusuko dugu. Esan, horrekin bakantza batzuek hartu beharko dira, oporra batzuek. Bai, noski merezitakoak. Merezitakoak. Mm-hmm. Kiroala bai. Oso gogorra da. Mm-hmm. Eta hori nabaritzen da eta bueno urrian bere jaiegunak hartuko dituzte eta gero berriz denboraldia berriz gainean dago azaroan abenduan ja prestaketa hasiko dira. Orduan mm-hmm. nik beste alde batetik aipatu bero zugarria egin zuela zuen ezetasun handia baina jende ugari. Mm-hmm. Eku guztietatik jendea ikusi gendu bai hondarrutarrak, zumaiarrak, garaibatekoak, kaikutarra, bizkaitarren bizkaitarren taldekoak gitariarrak mm-hmm. behizu esperantzako jarraitzaleek bai. Esperantza da gitariako ontzia mm-hmm. eta orain duela 49 urte azken aldiz parte hartu zutela kontxan bai. Eta oso gustora egon ziren eta beraientzat ere besta handi bat zen mm-hmm. geurekin ontziran eta bueno beste handi bat alde horretatik. Eta nesketan Tolosaldeak ere, lan azoragarria egin zuen. Bai. Zeresan, eh? Mm-hmm. Eta hori jok, noski baietz. Hori da. Garaipena handi bat. Eta orokorrean, kontxa handi bat, giro azoragarria, Hondarribiak ez zuen garaipena eskuratu, baino estropada mm-hmm. orokorrean zoragarria egin zuen, neskek ere bai, eta aipatzen den bezala beti, gora Arrauna eta gora kontxako estropadak. Hori da, bai, noski. Batzo estropadaren ondoren, zenbait protagonistekin egoteko aukera izan zenuten, bertan zinetenak, eta ba, bueno, oie, aukera izan zenuten, Koldo Díaz eta Frantxis Gonzalezekin hitz egiteko. Piskat tristura gehiago gizien, baina, bueno. Bai, bueno. Baina eskarmentu asko dute, bai, eskarmentu asko dute, eta baina, bueno, bertan arpegia eman zuten, bertan oso goxo, zorion du zituzten aurkari guztiak, eta bere papera eta bere lekuan egon ziren, bai Koldo Díaz talde batetik, eta bai Frantxis Gonzalez Etxabarri. Barrotikan oso gaizki ziren. Bai, pensatzen dut. Oso bai, gaizki. Bai, bai. Oso barrotikan, baino arpegi ona. Erakutsi egin zuten, eta talde handi baten jarrera ere bai. Hori da. Ba, entzungo ditugu, kontxako banderaren inguruan mintzatzen. Zorion du lehenengo urde behiri eta baita ere Donostiarra kriston estropa edo egin du gaur bai baita ere, ez? Gu kanporaka ez dugu estropada hon bat, ero zaigu estropada hon bat atera, difentzia asko hartu digute ziabogatan eta hortikan aurrera, ba bueno, segunduak erori dire, ba harrile betzala, ez? Hoi da, ez? Ja, burua ja beste leku batean joten da, nahita ezin, eta azkenian, ba, hogeita piko segundu. Hala ere, lehen esan dugun bezala, zorion du gure behiri, kriston estopa da egin duela gatik. Bai, beti ere irabazlea zorion du behar da, lan ikaragarria egin du berak, guk gaurrez, baina bueno, gustu gai garela honi buelta emateko eta temporaldiaren hildoari jarraitu. Bai, oso komplikatua, batez ere esantzun bezala mentalki, ez? Gu ilusio handiekin etorri gara, bagenekin oso zaila izango zela, baina itxaropentsu etorri gara, gure gauzak ondoin eskero, ba, aukerak izango genituela. Eta, bueno, ikusi dugu, hasieratik atzean gelditu gara, ez dugu gure ritmo hartu, eta, bueno, hasi da, ez, burua dantzan, arraunean kaskar, eta, bueno, segundoa bata bestatik etorri dira. Ba, hori da, eta bertzealdetik gure lankide Jose Luis Aizpuruk, ba, Orioko presidente den Josu Esnaolarekin eta Urdaibaiko ordezkari Patxik Kareagarekin hitz egiteko aukera ere izan zuen, eta ba, bueno, ba, entzungo dugu beraiek egindako balorazioa ere. Estropado irabazi duzu, ez dakit, zer sentimendu, ze gorputzaldikin bukatu eta gero estropadau? Ba, gorputzaldi oso zonakin, kontxara etorri, bi estropadak irazi, eta banderakin etxea jutea, ba, nik uste lan oso baten ba, ikusgarri dela, eta ikusi ba, hori, ba, ligane bai onenak izan gehala, eta onen etorri eta nahiz da denbora gutxian, baina aurreti bukatzea, harri-harria, ba, liga eta kontxak irazte urte berian. Liga leia bero izan duzu, eta gaur ere leia hori, berriro ere ikusia, ligako leia hori, hemen kontxara ere etorri dela, ez? Hor, bi traunerioak zaudete pare-parean. Hori ere, ona da emazten arraun arentzako, ez? Bai, dudik gabe. Ja urtea goaz, gero eta gertu danak alkarrekin, gaur aurten pena da, bi bakarrik izan gehala gertu, baina bueno, hori da polita denontzat, eta bai, ba ligan ikusi dana, ba, honea gerturatu da, eta ikusi dut espetakulo polit bat, bandera hori joke getxeak harita, ba, lehen urtean bestalde izan zian bi segundoiek, eta urten alde, ba, guretzako ona eta posik. Mintzatu zara arraunariekin, zer dioten, nola daude? Ba, bendik ez gea hon, neskana bukatu eta segitu mutilena hildu dugu, eta bengo azbi haiena. Mutiletaz, bihitz egiteko, hori irabazi duzue, baina gero izan da iru segunduko epailek egindako zigor bat? Bai, ba, ez dakigu nun gertatu den, kapuan gertatu hemen da, guk ez dugu ezer ikusi, eta hori, ba, nun baitea advertentzia bat eman digutela, eta ez diola kasurikin hori izan digutena, ba, bueno, pena bat, baina, bueno, azkenean danai buelta eman da, ba, laugarren bukatu dugu, eta dani baloratu berreko momentua ze ikusita aztea nola juntan mutien gai, ba oso gorra junta eta gaur laugarren mukatzea ba estropa ona. Zorionak eta biztan dena arrolarik usi gire zorionak, eta klubari ere bai. Bale, eskerrik asko. Gaur sekulako garaipena lortu du, uste baino aixeago, uste baino errezago irabazi duzuen gaurko estropada eta bandera orokorrean? Bandera orokorrean, bai, gaurko estropada ba genekien, ba, lehenoko planta eskero, bai, abestiek txingo zabila. Aztapenetik, aziratik azizaren diferentzia ateratzen, iru lau segundu ondarri bilari, eta gero behin ziabogaztik gero diferentzia onditu joan da. Zergaitik horako diferentzia ondia? Espero zenuten edo lehia ondiagoa? Lehia ondiagoa espero genuen, bai, bueno, guk ere estropada egin dugu, Ziabogan segundo bat atzetik geunden, Ziaboga azkar emondu, eta aurrien inpini gara, eta hortik aurrera ja janda jabe. Patroi on batek izateak? Hombre, Gorka ez da patroi on bat, da onena. Da horre pisu asko dauka. Liga ere irabazteko otan ez esperantzarekin? Bai, iru puntu aurretik, etxeko estropada, así que liga be, irabazien bide. Zorionak. Vale, eskerrik asko. Bermeotarra. Bai. Bermeotarra peto. Hori da. Bai, peto. Eta gure Bixente Txegarai. Hori da, hori erramarruen, bai. Lapurdi Arraun elkarteko lehendakariarekin ere izan ginen, bera gainera gurekin egin zuen zuzeneko saioa, eta ba, bueno, berak ere bi jardunaldi hauek baloratu zituen, entzungo dugu. Argi izan da, gaur Urdaibai lehen paladetik aintzinatu da, estropadaren buru hartu du aski azkar, eta buru hori ba, indartzen ere mandu estropada guzian tartea handituz, eta nagusitasuna handiz, eramanez gaurko estropada eta bandera bukaeran. Ba, egia erran, uste zale gehienek espero zutela Bermeo eta Hondarribiko lehia, eta Hondarribi horri biliko zela, baina zena espero igual da Hondarribi pixkatu hun gelditu dela gaur, eta Donostiarrak ba, papel ona eman dola, ez ziabogan Bermeoren aurretik. Bueltan pixka txufritu du, baina hortxe zen gaur estropadanak koleia hortan, eta bigarren postua lortzen dugu kairan. Ba, horixe, hori izan dire balorazio guztiak, eta hemendik ba, zorionak garailei, eta bueno, ba, Hondarribiari ere egindako lanagatik. Eta datorren asteburuan, jaldikara bueltatzen gara, eta Bermeoko estropada jokatuko da, Bermeoko arduradunak adirazi du, etxan eta irabaztea, eta buskatzea, eta irabaztea, eta patroia hoberena. Bai. Gara, estropada irabazi. Noski, dena. Dena. Noski, dena nahi dute. Dai, handikerian. Bueno. Baina merezitako akiroletik pixkatan dixamarra, baina bueno, bai. aski jatorrak ere. Hori, aipatu behar da, gero, ba, afiziarekin eta, bueno, bereziak direla bai. Kontutan hartu behar da, baina beste eredu bat da. Beste eredu bat. Bai. Kirola beste mota batean entzun urartzen dute, eta beste eredu bat da. Askotan aipatu izan dugu, Hondarribiak edo Oriok adibidez, eredu bat dutela, kudeatzeko arraun mundua, eta gero beste talde batzuek santurtzen zuzen ere joan den urtean, eta Urdaibaiek beste eredu bat bermean dutela. Eta, bueno, hori errespetagarria da, eta ala eta guztiz eratza garaipena eskuratu egin zuten, eta orain nahi dute ba, liga eskuratu, baino Hondarribia ere preste egongo da borrokan aritzeko, bai. Eta datorren asteburuan ba, parte hartuko dute estropadan buzkatzeko eta garaipena eskuratzeko, bai, hori noski. Ziur, bai. Eta ziurtaratzen aldugu eta baiztzen aldugu, ora beste kontua da orain ba, buruak nola erantzun den alde batetik, eta gero indarrak ere nola egongo diren, Bai. Hori da, ba, hortziralean mintzatuko gara honen inguruan. Bidasoak bere aldetik pasadeen hortziralean jokatu zuen demoraldeko bigarren jardunaldia eta lehenengoa etxean. Benidormen kontrako partiduan lortutako emaitza kaskarrari buelta eman eta hartalekun beraien indarra erakutsi zuten jokalariek eta 35 eta 26 markagailuarekin nagusitu ziren Kangasen aurrean. Lehen minutuetatik aintzinera Bidaso aurretik jarri zen eta 3-4 goleko aldea eskuratu zuen atxedenaldirako ere hori eta gehiago mantenduz. Izan ere atxedenaldira 18-13 markagailuarekin iritsi ziren bi taldeak. Bigarren zatian ere indarrarekin atera ziren kantxara batez ere Kangas, izan ere hauek partida irabazteko azken pausoak eman behar zituzten. Beraien lanak fruitua eman zuen eta 5 goleko errenta hortatik ba bira jeistea lortu zuten 45. Minuturako 24 eta 22koa ezarriz. Orduan Jakobo Kuetarak utxartea eskatu zuen eta honek on egin zion etxeko taldeari, ordutik indarrez eraso egin zuten, baita defentsa on bat erakutsi ere, eta azkenik 35 eta 26 markagailuarekin bukatu zuten partidua. Azken minutu hauetan azpimarratzekoa izan zen, batez ere Jon Azkuek eta Gorka Nietok egindako lana, ez da, Jean-Pierre? Bai, eta aurretik lehen zatian Gorka Nietok bere gain hartu zuen taldea, eh? Bai, bai. Bizkarrean hartu zuen ba, gorrena, eta erabaki garrantzitsuak ere berak hartu egin zituen, eta aipatu behar da ere, Arbau Imedik atezainak, bai. Ba, bere lana askitsukun bai, bete egin zuela, eh? Nere ustez, bai, nere ustez. Bai. Eta azkenean beti kangasen kontua. Hor, atzetik aurrea gogor, beti borrokan, talde berezi bada, jokale ona dituzte, eh? Eta azkenean, ba, bigarren zatean, amar minutu falta zirenean, 24 eta 22 ikusten genuen markagailuan, eta berri bai, sofritzeko, bai. Berri sofritzeko moduaren gogora kangasekin, bai. Aipatzen zuen zaletu, baino azkenean, hor, azaldu zen Jon Azkue, Kubaren geldiketa batzuek eskertu behargin dutzke, eta gero debentzalanetan ere lan txukun-txukuna, eta nik uste dut ja neke pixkatekin iritsi zirela Galiziarrak eta hor zutela ondo asmatu, eta bidasoak aborretxatu egin zuela. Aldia handia gira, agian, agian, baina, bueno, kirola da, eta markagailuak markatzen malin badu hori, ba, hori kontutan hartu behar, goita mabost eta goita sei, eta garaipena beharrezkoa, zergatik garaipena beharrezkoa, Benidorreko porrotak zalantza batzuk utzi zituen, eta berehala garaipen batekin gainditzen dira oztopoiek eta gainditzen dira zalantza horiek ere. Bai. Benidorrek galdu egin zuen, Cisneren kiroldegian, galdu egin zuen. Bai. Egia da, Parker bertan ez zegoela, baina eta guztiz ere, joan den asteburuan, Serrano ez zegoen bertan, eta Parker bai jokalari on bat da, baina da erabaki garria. Bai. Eta esan alde horretatik guain, Zamalek taldeara joan behar duela jokatzera. Eta, alata guztiz ere, ba, hori kontutan hartuta, ba, oso berdinduta dago liga. Eta datorren ostiralean, arratsaldeko 7etan jokatuko dutela, Torrela Began. Hori da. Astea komplikatua izango da Bidasoarentzat. Bai. Izango da komplikatua, zer ba, uste dut, sendagileek lana izango dutela gaur. Alde batetik sendagileek eta fisioak beste alde batetik. Hor, Victorren hanka zaindu beharko da, Darielen hanka, horretzen zara nola salto egin zuen azken bai, jokaldian, bai, ba, hortxe bertan, ba, tensioa faltaren gatik, bai. Zu bai zuen nola izaten den, behar duzula tentsio guztiarekin, ez dena zarazoak bai. Izaten duzuna, joan, eta hor tensio falta hori, ba, omen, katilean arazo bat bai. Sortu diola, bueno, ikusiko du hori gaurko izango da, eta gero beste jokalari batzuk ere sorbaldan arazo bat dituzte, baina ikustu dut Julen Aginagalde bertan egongo dela, joan den ostiralean arazo bat zuen, bai. Hankan arazo bat, ez jokatu behar lu, behar zu, egingo luke esfortzua, baina bueno, kontutan hartu zuten ba, liga luzera dola, bai. Eta hori kontutan hartu zen. Eta gero, ba, astean zehar, ba, gauza guzti hauek agertuko dira, baztertuko dira, hausnartuko dira, eta ikusiko dugu, natorren ostegunean, ba, azken ordu, Bidasoaren azken orduan. Baina, hasiera batean, arazoak eta sendagileek bere lana ja bertatik izango dutela. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondoren, ortziralean bertan, Jon Azkue eta Gorka Nietorekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta beraiek, ba, neurketaren balorazioa egin ziguten entzungo ditugu. Bai, arantza hori kendu deu. Gu ginean lehenengoak esate genuna alarmismoik ez genula sortu behar, lehenengo partidua da, etxetik kanpo, gauzak ez daude erresa oso bat ligan, baina bai geneukala ba, zera hori gaur hemen irabazin bertzala, gure zaletuan aurren, eta bueno, partida kangasekin beti gertatzen bezala oso parekatua izan da, eta zorionez ba, bukaeran errentapolita lortu alizan dugu. Bai, atxeden aldia errentapolitakin jungea, kangasen kontra askotan zaila dela, eta gero ba, bira ustet gerturatu diala, eta nik uste denoi pasazaigula burutik ba, aurreko denboraldiko partida hura, baina zorionez egoera horri buelta eman aldi izan dio, lasai hartu dugu, pixkanaka aurreraka jungea, eta azkenen ba, lehen esan bezala errenta oso polita. Bai, guretzako hartaleku oso berezia da, hemen irabaztia oso berezia da, eta lehenengo partida honetan ba, zaletuai bi puntuak eskenia lizatia ba, oso garrantzitsua zan guretzat, eta alde hortatik ba, oso pozik. Bai, bueno, ba, pasadan asteko partido ikusita, ba, gogoekin geuden, partidon bat egiteko, eta batez ere bi puntuak lortzeko, lehenengo bi puntuak lortzeko. Ba, genekin hartaleguren bultzadakin ba, beste gauza bat dala, Gara da pasan astean hori faltan bota genuen, baina jakin behar dugu horrekin jolasten baita. Baina ondo, nahiko pozik bi puntuekin, eta hori. Bai, behar da, azkeneko markagailoa ez da oso justo izan. Ek partidu oso egon dira ba, bi goletara, iruro goletara, baina bueno, jakin dugu haien faiak aprobetsatzen bukaera batean, eta bueno, hori izan da gakoa. Ba, honen ondotik, zuk aipatu bezala, Bidasoak helduen Ortziralean jokatuko du urrengo partida, Torrelavegaren aurka arituko da, arratsaldeko zazpietan. Bai, arratsaldeko zazpietan, joan den demoraldien galdu egin zuen. Bai. Azkeneko minueta dituta, baina galdu egin zuen. Kiroldegi berezi bada, jende ugari normalean, giroa handi bat ere, eta hor, ba, ez da erraza, baina beti aipatzen duguna, Bidasoak eskarmentua du, kiroldegi hoietan aritzea eta jokatzea, bai. Orduan alde horretatik ez da garrantzirik. Nola sartzen zaren neurketan, eta gero nola orekatzen duzu neurketa hori, eta zeure indarrak nola kudeatzen dituzu, izaten da gehiena, hor Bidasoak, ba, erakutsi, beteko kontua, defentsa lanetan, erasoan baloi gutxi galdu, eta aurkariaren kontraerasoa ba, baztertu. Bai. Hori izaten da askotan, ba, gakoa, eta gero atezainen norgeiagokak, eta bere lana, ba, hori hausnarratzeko modua, eske hain garrantzitsua da atezain bat eskubaloian, bai. Zupoki zainek eta beste entrenatzaileek esatu zuten, nik nahi dut atezain bat, eta atezainarekin egin dut defentsan bat. Eta hortik aurrera erasoa. Bueno, hori garai batean irizpi bat izaten zen. Gaur egun ez dakit ze eragina duen, baina gustu dut baietz. Nik gustu dut baietz. Lenguan ere, Arbaui eta Kubaren artean, ba, neurri batean lana oso txukuna bete egin zuten, eta hori nabaritzen da. Bai. Eta lehen satian horretzen zara Javi Díaz, berotu egin zela, eta bai. Zazpi baloi ateratu zituela, baina bigarren satian ja, jeitsi egin zuen bere maila. Bai. Hor bada gauza bat, Javi Díaz garai batean arazo, kirol arazo bat, aipatzen duguna arazo bat da kirol arazoak, ez pertsonalak. Kirol arazo bat izan zuen Jakobo Kuetararekin batean, eta orain Jakobo Kuetara duenen aurrean oso motibaturik ateratzen da. Bai. Beti, Bai. Bai Kangasen, ezke bolan Kangasen dago, bai Kangasen eta bai Artalekun. Bai. Lengoan hori, pixkat, murriztu eginda. Bai. Ordu erdi batera. Bigarren zatian beste arazoak izan zituen. Bai. Eta 57 urte dituela. Bai. 57 Javi Díaz. Bueno, baina garrantzitsuena Bidasoa garaipena eskuratu egin zuela. Hori da. Torrelavegara joan behar duela. Eta liga hor dagoela. Hori da. Denak batean borrokan. Bai, hori da. Real Unionek bertze aldetik porrot mingarri bat jaso zuen atzo Estadium Galen Ude Logroñez taldearen aurka. Huts eta iruko markagailuarekin bukatu zen neurketa eta beraz puntuak Errioxarrentzat izan ziren. Aurkarien lehen gola 28. minutuan ailegatu zen Arregiren eskutik. Huts eta bateko markagailu honekin atxeden aldira iritsi ziren bi taldeak. Bigarren gola 45. minutuan iritsi zen Viniciusen bitartez kasu honetan. Urrengo minutuetan Real Union honi buelta ematen saiatu zen, baina ezin izan zituen aukerak errematatu. 62. minutuan aldiz, Donzelek 3. gola sartu zuen UD Logroñosentzat eta horrela utzi zuen azkenean markagailoa. Nola ikusi zenuen neurketa Jean-Pierre Jagian jokalari batzuen falta sumatu zen, ezta? Nola ikusi zenuen beroarekin. Bai, hori bai. Estrapa di bueldan bero galanta. Bai, zugarria, bai. No, galanta, zetasuna, eta... Bai, hori da. Jendea ere zaletu berandu iritsi ziren, bueno, alde horretatik, baina bero zora bakia. Dero gaipetzen duen, bero horrek, eta ezetasun horrek, eragina izango bai, zuen. Bai, noski. Bai, baina ez atzo iruen, lesakan uste dut ere bai. Bai, hori da. Baina gero gaipatuko dugu, bai, lesakari bai, buruz. Bai, noski. Baina nahi dut esan leku guztietan bero, bero handi eta bere eragina izan zuen. Beno, aipatu behar da alde horretatik, Real Unionek ba, ondo, hasi zuela neurketa, bere kontrolpean, eta Lorenz talde, eskarmentuko talde bat erakutsi zuela, bere ala, atzelariak, David Fernandez, eta erdilari bezala lanetan Markel, errekuperatzei bezala, Arregi sartu zuen gola, eta 27. Minutuan Lorenzek gola sartu egin zuen. Estrategia jokaldi bat izan zen, hor atzelariek ez zuten behar zen bezala baloia, alde batetik bezala joan zen, Arregik sartu egin zuen gola. Eta hor izan zen, bi bosealari bezala. Rinean ari dira, kolpeka, eta kolpe bat hartu zuen, eta ezen esnatu. Baina gauza oso bitxia izan zen. Eta horretik aurrera, Lorenzek bere kontrolpean eukizun nerrokoia horka, eta Real Unión, baina lotan gelditu zen. Bai. Lotan gelditu zen. Jota txikituta. Bai. Eta bigarren zatian, uste gero, bueno, aldagelatik pasatu dira, eta, bueno, hau pixka konpondua, ez? Baina bere ala jaso egin zuen opari bat, baina ze oparia, ze oparia, atzelariak egin ziona. Eta kasundan Markel izan zen, atzeren lanetan. Bai. Eta Markel, eta ez zuen asmatu azkenean txemainu izan, eta zutoiara bidali zuen baloia. Beste bagune bat izan zuen Carlos Bravo, Jo Mikel Aramburu buruka egiten alzuen obetota sartuko luke gola. Eta gero beste alde betik Jonander, ja bigarren zatian ateratu zen Jonander. Eta alde horretatik, galdu egin ondoren, Ramonek burua makurtu egin zuen, Lorenzek bere leku hartu zuen, zurdin Ramoneko joklarioak egaletik baloia hartu egin zuen, eta utzi zion bere jokalar Vinicius eri eta sartu egin zuen, eta hirugarren gola Doncelek sartu egin zuen, eta beti Lorenzek biharren zatian bere kontrolpean euki zuen norgeiagoka. Gero galdera bat, zergatik Kapelete aurrelari bakarra bezala jokatu zuen? Astea komplikatua izan dela Real Unionentzako. Oso komplikatua izan da, asteburua. Asteburua, joan den asteburua, bidaiarekin ere, ja arazoekin, istripuekin, zin izan zuen aitorre prestatu behar den bezala norgeiago kastean zehar, bueno, gero esplikatzen du, baina oso komplikatua izan zen. Eta Nacho Sánchez eskubitik, eta Kapelete, ez da aurrelaria, eskubitik, eta karo, bere ala joaten zen eskubialdera eta arazoak izan zituen. Bai. Ez da gero Montoro atera zuten bere leku naturaletik eta erdian jarri zuten. Karo, ze gertatzen zen 4-2-3 bateko eskemarekin, Montoro erdian, bai, aritzen alda, baina mugatuta dago alde horretatik. Ze gertatzen zen, horri berok hartu behar zuen ardura guztia. Bai. Eta horre arazoak izan zituzen. Gero aldaketa batekin zuen, taktikoki, eta Ribero gelditu zen erdilari bakarra bezala, lau atzelariekin, Montoro atzera bueltatu zen, jaso kanporatu zuten, lauko lerroa, bat erdian, beste lauko lerro bat, oia, Alen Oiartzun bertan sartu zen, Txema Núñez, eta parada ezkerretik sartu zen gehiago, eta seginekin batera, eta gero sartu zen Miguel Santos, eta Jo Mikel Aramburu kendu zuen, eta Jonander gelditu zen aurrelari bezala. Bai. Lau bat. Baina horretarako ere, prestakuntza aldetik behar duzu indarra. Bai. Eta atzo ere, komplikatua zen, atzoko egunakin. Bi pausa, ura edateko. Eta beno, Lorenzek garaipena ondo eskuratu zuen, oso gehiegi. 0-3, baina hor dago, golak sartu zuen, eta gitxo gehiegi duz gehiegi, iritzi bada. Bai. Ez da baliagarria, azkenean golak. Hori da, bai, egia. Baliagarria dira, nire iritziak du balio kasuenetan, sensazioa izate. Bai. Baina, eta datorren asteburuan, begira ezazu, eldara joan zaitez, ebarriko 12 jokatzen. Bai. Tela. Hori da. Igandean, eguerdiko 12. 12, elda. Bai. Eta bueno, sorbaldan kolpe bat duena da kijerak alde batetik. Bai. Gero beste alde batetik kolpatu adire jokalari batzuek eta hori dena kontutan hartu behar da. Bai. Aitor Zulaikarekin izan ginen neurketaren ondoren eta berak balorazioa egin zuen neurketaren inguruan. 28. Minutu arte gine komentatu dugu, ez da, kulinbrekean edo ura dateko momentuan, ez dut esango nagusi ginera, partido orekatua zen, baina hiru lau bider iritsi gara aurkariaren areara baloia kontrolatuta aurkari atztik, eta horrez dugu jakin izan serantez probatzen, egia esan lehenengo 25 minutu horietan, eta beraiek ez zuten peligroa handirik egiten, bagenekin oso ekipona zela, eta gaizki ateratako falta batetan, ba, gaizki atera dute. Eta falta horretan gola torri da, eta gola izan da, zuk esan duzu bezala, kao tekniko bat baduan, ez da? Kao tekniko bat baduan. Piskat izan da, astearen erreflekoa. Aste asidentatua duki dugu, honekin ez dut esan nahi, gaizki entratu dugunik, ez? Ondo entratu dugu, entratu duguna, ondo entratu dugu. Baina bakarrik entratu dugun horretan jokalari asko falta izan dira, astetu tekniko taktikoak lantzeko ere jendea etzegoen horretarako ere, eta entratu duguna eta entratu dutenak ondo entratu dugu. Baina aste aksidentatua izan dugu pasan igandetik Mallorkatik, eta gaur ere lehengo gola aksidentet izan da. Gaizki jotzen du Iñaki baloia, rasa doa, Vinicius pum-pum, eta gol bat ez da. Eta horren ondorioz, ba, horrek bai, golpea handia eman digu, eta hortik eta atzaren aldira, ekipoa desagertu inda. Ekipoa desagertu inda, eta horrek asko arduratu nau. Zer arrazoi dago, ez dira hain handu jolasten guk besoak bajatzeko. Eta hortik eta atzaren aldira, ez da, zei korren atera dituzte, eta guk pixka besoak bajatu ditugu, eta hori bai aztertu behar dugula. Eta bigarren osatian, bueno, ez dut esango bide beretik, baina, bueno, nik uste dut, utz eta irukurak arte, efikazia oso handia izan dute, oso efikazia handia, ez daiz gogoratzen txustaren geldiketa baterik ere, ez daiz gogoratzen eta utz eta iruzu azgatzen ez da, taldea handi bat duzu, baina honek ez du esan nahi, guk landu behar ditugun gauza batzuk, landu behar ditugula baloiaren irtera, guk aurkariaren baloiaren irtera, guk oso ondo egin dituzte baloiaren irtera guztiak, atezeinak ateratzen zuenean motzean, kanpoko pasioa, kapsuz pasio estudioa barrora sartu, gora josten zutenean baloia hieldu, dena lekzio bat eman digute, zona zerotik, beraien zona zerotik ateratzera korduan, eta baita ere, baita, biharren osatian nik uste dut berroita mauz garra minututik eta aurrera ansiedadea etorri zaigu eta horrekin desubikazioa. Jendea zire jolasten, jolastu ez duen behar duen lekuan. Jendea etortzen baloiaren bila, baloiaren bila. Hor, baloiaren zentralen onduan jolastera nik ere kasi jolasten dut hor. Orduan, hor desubikatu ingara eta perdida bakoitza zen kontratake bat. Eta hori bai landu behar dugula. Orduan, laburpena da, asteak zidentatuan antzeman eginda. Uste dut, utzetaiko irure arte nire uste dut gehiagizkoa zela emaitza utzeta iru txustak geldiketa bat egin gabe edo abarre egin gabe, baina ez geunden ondo. Horrekin ez du justifikatzen ondo gondinek ez geunden ondo. Ba, aste azkenean, Estadium Galen zazpi terrietatik aurrera Real Unionek SD Leioaren aurka jokatuko du Federazio Kopako fase autonomikoko finaleko itzuliko partida. Beraz, aste, bueno, lan askoko aste bat izanen du aurretik Real Unionek, aste azkenean izanen du horrengo partidua. Bai, aste azkenean, ja, eta gero aste burukoa. Normalean bideratua da hori, baino, ikusi izan dugu hemen Palmas eta garipena eskuratzen, bai. Garri batian, eta arazoak, bueno, espero dugu ba, garaipena eskuratzea eta kopa horren garaipena lortzea ere. Baina, astean zehar, gustu, arazoak, rekuperatzea, Jagoba Beobide ez da iritsiko, Azko ez da iritsiko, bai. Zalantza ditu Sorbaldako kolpe horren ondoren Gorka Kijera iristea, arazoa dira Eldara joateko. Bai. Arazo galanta dira Eldara joateko. Eta Carlos Garbok ere kolpe bat zaten zuen, igandeetan beti kolpeak eta kolpeak izaten dira. Gaur ikusiko dugu nola osnartzen duen Jimenez Jaunak, medikua, eta ikusiko dugu nola iristen del taldea datorren iganderako. Hori da. Bidaia luzea izango bai, da. Bai. Eta hori kontena kontutan hartuta, pentsatu dute beroa egingo duela. Eta hortek bai. Aurrera, ba, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, atzo kolpe latza hartu du Errelunenek, eta behar du altxatu. Bai, hori da. Hori da kontua oraintxe bertan. Bai. Bai. ba, futbola zari garela, aipatu behar ditugu beti gazteko atzoko emaitzak, Orezko Erregional Mailako taldeak atzo jokatu zuen, demoraldiko lehen partidu amastegin, Elgoibarren aurka, eta utxeta bat galdu zuten. Lesakarrek ez dute ongi hasi demoraldia, baina oraindik hasiera bertzerik ez da, eta hurrengo neurketara begira, jarri beharko dira. Honen inguruan, Javier Eskauez entrenatzailearekin izan gara, eta berakonako balorazio egin dugu atzoko neurketaren inguruan. Denboraldiko lehenbizko partidu itxin, Elgoibarren kontra teorian talde indartsua zen, lehen gurtin bigarren uste dut gelditua zela. Ta bueno, partidua txarrezta izan, ona do perfektua ez dara galdu dugulkoz, bine, bueno, sensazio izan diren ikusteku gehiu izan garela, okasio gurik izan dira, lehenbizko zatin gehien bat, kaxenek eta zabalak izan txuzte bi, bueno, batutx jartzeko benpin, ez dugu sartu, bigarren zati igual ritmo aldetik eta bajo izan da, ze kriston beroa izun, eta beraiek izan duten llegada bakarran, ez dutelako gehi horik izan, ez dute tiro horik egin, gola sartu digute. Perdida balon bat ez dugula hartu zela jardin, pase bat perfecto sartu delantero eta delantero gola sartu du. Bueno, generalin kontenezin gara joan, minon ikusitan nola jokatu dugun, pues, uste dugu, hola jokatu zezkero bertze partido, pues, emaitza onak torko direla. Asi que guain segituko dugu ritmo hartzen, eta urrengo astin mutrikun aberkartzen txugu niru puntu kitxera. Beti gazteko juvenil mailakoek ere porrota jaso zuten atzo beraien denboraldiko lehen partidan, Basaurin jokatu zuten hauek Baskoniaren kontra eta bi eta bateko markagailuarekin galdu zuten. Irabazten hasi baziren ere berdinketa jaso zuten neurketako azken minutuetan. Ez hori bakarrik, minutu eskas bat beranduago etxeko taldeak bigarren gola sartu zuen eta Lesakarrek ezin izan zioten horri buelta eman. Eskubaloian ere, Nacional B mailan Hendaiako Ester Hendaie taldeak asteburu honetan hasi zuen bere liga, Bruges taldearen aurka jokatu zuen etxean, eta 27-26 markagailu estuarekin irabazi zuen. Pozik zegoen taldea, demoraldiko lehen garaipenarekin etxean gainera eta maila berria estrainatzen. Garaipen estua izan zen, baina puntuak Hendaian geratu ziren, eta beraz ba demoraldiko hasiera oso ona izan dute Hendaiarrek. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirolak ere kontuan hartuko ditugu orain, errugbian Este Hendaiek neurketa izan zuen etxean, Bukoren aurka, eta 24-30 galdu zuen. Txirrindularitzan, Aimar Etxeberriak Valentziako itzulian parte hartu du asteburu honetan, Hortziralean aipatu genuen, Hortzegunen ospatu zela lehen etapa, eta bertan 6. postu eskuratu zuela. Ba, atzo ospatu zen azken etapa eta sailkapen orokorrari begira, Aimar Etxeberriak 2. postuan bukatu zuen itzulia. Itzulia Pablo Carrascosa Lizarteko txirrindulariak irabazi zuen eta 3. postuan Drone Hopper GS Sporteko Francisco Peñuela sailkatu zen. Etxeberriak itzuli ikaragarria osatu du orokorrean, 2. etapan ere 5. postuan helmugaratu zen eta 23 urte 7ko txirrindularirik onena izan zen helmugan. 3. etapan 5. postua errepikatu zuen eta 4. eta azken etapan berriz ere postu bera eskuratu zuen. Beraz, azpimarratzekoa izan da egun hauetan txirrindulari irundarrak erakutsi duen erregulartasuna eta egindako lana. Zorionak ba hemendik. Jean-Pierre, uste dut zuk ere bertze emaitza batzuk dituzula, ez? Bertan? Bai, berehala aipatu behar dugu Mikel Mujika garibena eskuratu egin zula atzoko Donibane Lohizunuko triatloian, bai. Eta zilarrezko domina Iker Arozenak eskuratu egin duela 23-7 adineko kirolarientzat Mediterraneoko kopan ere, Bidasoatletiko taldeko kirolaria bere oberena erakutsi du eta kolpe latza hartu egin zuen mutil honek Europako txapelketa bai. Ezen jan eta hor uste genuen pixka morala galduko egin zuela, baina ez. Ez bai. Beti hor dago prest, eta zilarrezko dominioari bere garrantzia du, eta hortik aurrera, zazpita irurogei, salto egin bai. Zuten ez da gaizki, beraz zazpita irurogei eta amarrean dago, eta, bueno, aurten errekorra ere gainditu egin du, pipearetarena, eta, bueno, hori kontutan hartu eskero, ba, zoriondu behar dugu, Iker Arozena, geurekin ere egongo dela, eta gero, bai. Mai tenisean ere, lekaeneak Europako txapelketa esku jokatu egin zuen Irunen, Sonia Etxezarreta kiroldegian, eta Italiako taldeak Cagliarik irabazi egin zuen azkenean 3-1. Cagliariko taldeak garaipena eskuratu egin zuen hain zuzen ere. Eta gero pilotan atzo bertan, bai. Hondarribian ere beroa jostaldi mentsa ezazu. Bai, bai. Ze bero egiten zuen, bero izugarria jokatzeko pilotan, eta urrotiko etxeak eta Rezustak galdu egin zuten, Altuna hirugarrena eta Imazeren aurka 7:28. Jaialdia zen, baino badakizu jaialdiaten ere orain formula bat sartu egin dutela, eta txapelketako norgehiagokak bertan izatea ere, eta jokatzea hor formula ona da. Bai. Eta askenean garaipena eskuratu egin zuten Altuna hirugarrena, eta Imazeko 22:07. Ba, bukatzeko euskal talde nagusien berri ere emanen dugu, asteko ba Errealak atzo Getaferen aurka 2-1 galdu zuen. Atxeden aldira iritsi baino lehen aurreratu zen etxeko taldea Ene Sunalek sartutako gol batekin. 48. minutuan gainera 2-0 ezarri zuen markagailoan Carles Aleñak. Errealak 2 minutu beranduago lortu zuen bere lehen gola Brais Mendezen eskutik, baina etzen nahikoa izan neurketari buelta emateko eta azkenik galdu egin. Nola deitzen diote Old Trafford-i? Antzerkia, bai, ez? Bai, bai. Ametxen antzerkia, bai. Ez horrela bezala, jetxiziran kolizio, eta kolizio Alfonso Perezen askotan hor bertan lehoiak eta beste natekoak egoten dira, kolizioan. Bai. Ba, antzerki horretatik eta ametxa horretatik jeitsi egintzen berriz ere, bai. Erreala egunoreko kontuen lanea, eta hor ba, arazoak izan zituen atzo Getaferen aurka. Bai. Errealitatea horrela da, Europako norgehiagokaren aurrean horrelako errendimendua eman ostean, gero bueltatzeko komplikatua izaten da, ba, burua ez dakizu oso ondo nun duzun kokaturik. Eta hori Kike Sánchez Floresek bazekien hasi ondo eta gainditu egin zuen Erreala. Baina hor okerrena jakin behar dugu Sadiken kolpea hori nola... Bai. Nola hausnartzen den alde batetik, eta ze ondoria duen, ba, belaunan kolpe latza bat hartu du, ez dakigu, frogak gaur egongo dira, baino bai. Itxura oso txarra omen zuela. Ikusiko dugu, itxura oso txarra, eta Errealak, ba, nola ingo dion afera honi aurre. Ata guztiz ere, ba, hori ere amaitu da, hori ere gainditu behar da, eta bere bidea jarretu behar du Errealak. Bai. Bai, noski. Ba, neurketaren ostean, baina Turrientes jokalaria mintzatu zen, entzungo dugu. Bai, azkenen, ostegunen irabazita gero partiu garrantzitsui, ba, honea tortzea, irabazteko hasierati, ba, kompetitea tatzeko, eta bueno, bagenekun partiu oso zai izango zela, behia dinamika txarren zeren, eta bueno, hasierati, ba, ez gara ondo sartu, eta ia berandu reakziona dugu, eta bueno, porrot gogorra, baina aurrera begitu gara gu. Ba, izan dizutena ez, azkenen, ostegunen ba, partiu garrantzitsu irabazita gero, ba, gogokin egin torri ga, hiru puntu katatzeko, bagenek egun hasierati ba, entxufauta sartu gara gerela, baina ez daula izan, akatxoie ba, zuzendu gara uzkeu, partiu guztitan oso sartu, eta aurrea baitza. Atletikek aldiz, bat eta lau irabazi zuen atzo Eltxeren aurka. 9. minutuan aurreratu ziren markagailoan bilbotarrak Eltxeko Nicolás Fernándezek bereatean gola sartu ondoren. 14. minutuan Oian Sanzetek penaltiz sartu zuen utxeta bikoa. 8 minutu beranduago, Nico Williamsen txanda izan zen eta berak utxeta irukoa ezarri zuen markagailoan. Atxedenaldia iristeko minutu bat gelditzen zenean laugarren gola iritsi zen Aleix Berengerren eskutik. 49. minutuan berriz Eltxek sartu zuen gola Ezekiel Ponce kain zuzen ere, baina etzen nahikoa izan eta Atletikek eraman zuen azkenik garaipena. Iñigo Martínez atera zen prentxaren aurrean partidaren ondoren entzungo dugu. Egiz esan taldik eneko lan ase pozik, ustote jakin jauela gaur esena sartu partidure, eukiro buen aukerak rematatzen, eta egiz esan partidu gorbi etaldine, eta iru puntuk gutzatuz importanten izenak, jamarreaz jarteko eta gurutz behatzen azteko. Ez da erresa ustote horrei bueltat egon biako la, ez da normala alako temperaturak ine, onza soñe amene atzaldine jolasti, ez da inotzatona, eta ikusi da ez ginenela balai askoza ja maieran aiaten, fizikamente bajoian dixe danok, bai eurak eta bai geuk, eta bueno, egiz esan eskerrak harin rematara guen, porque bigarren zatizan ez gaz hartu baino ondo, euran gola ia da, baina bueno, ja resultau ja bastante alde dukagun, eta horrei bolti emotiba gaur egun oso gatxe da. Ba, egiz esan, pozik beste baina kanpo futbol batene egotiaz partidua jogatzen, beste iru puntuk lortzen, eta bueno, egiz esan, enan eure honen inbez, ondiokan falta gazta eguneko egun egoteko, baina bueno, honen partiduk ondutu orten di aurrea behatzen segitzeko, eta egiz esan, guztu handiako lanaz, eta geixen bat, iru puntuk lortzeko gai izan gazelako. Bai, 10 puntu ja, taldik argi hauk esen berda ben, eta peni aurreko partidu ustot geixo esan ginen eta eskapa izkun, jugada tonto baten, baina hausia bidi, argi da nahi baro urtea maian aurko esan egon zen berda guen, eta hone partiduk aurra eta berdi, eta geixo esan posik guz, baina geixen bat hausia galako bidi eta hausia galako aletixak enberda bene jarreri. Azkenik, Osasunak gaur jokatuko du, rengo norgehiagoka, gaueko 9 Almeriaren aurka. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi izan. Danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. Gira tutto intorno